właściciel marki Lotto. Bilety na www.biletyniewc.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 24 sierpnia, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Odszedł Charlie Watts, wybitny perkusista The Rolling Stones, współautor największych przebojów w historii muzyki rockowej. Do 3000 wzrosła liczba osób, które próbowały w ostatnim czasie nielegalnie dostać się do Polski, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Ale znaczna część z nich w ogóle nie dotarła do tego momentu, w którym mogła powiedzieć, że postawiła nogę na terytorium Rzeczypospolitej. Europa nie zapomina o sprawie Ukrainy, mówi prezydent Andrzej Duda na koniec wizyty w Kijowie. Najważniejszą sprawą jest to, żeby zostały zwrócone ziemie, żeby rosyjscy żołnierze odeszli stamtąd. Give me shelter, beast of burden, I can get no satisfaction, painted black, get out of my cloud. To tylko garstka legendarnych rockowych piosenek, które współtworzył i na których słychać było jego wielki talent. W wieku 80 lat zmarł Charlie Watts, wybitny perkusista, który praktycznie całe swoje dorosłe życie poświęcił grze w The Rolling Stones. Ta smutna wiadomość dotarła do nas wieczorem. Jak poinformował jego agent, Charlie Watts odszedł z pokoju w szpitalu w Londynie w otoczeniu rodziny. Członkiem Stonesów był od 1963 roku. Premier Mateusz Morawiecki mówił na granicy polsko-białoruskiej w Kuźnicy, że w ostatnim czasie około 3000 osób próbowało nielegalnie przedostać się przez granice naszego kraju. Wzmożony ruch migracyjny obserwowany jest od kilku tygodni. Jak podkreślają polskie władze, za tę sytuację odpowiedzialne są władze w Mińsku, które chcą zdestabilizować sytuację w całej Europie. Premier poinformował, że większość z osób zatrzymanych podczas próby przekroczenia granicy to Irakijczycy. Dzisiaj pan komendant Straży Granicznej przedstawiał mi dane osób, które próbowały nielegalnie przedostać się przez polską granicę. Było to parę tysięcy osób, około 3000 osób, ale znaczna część z nich w ogóle nie dotarła do tego momentu, w którym mogła powiedzieć, że postawiła nogę na terytorium Rzeczypospolitej. Wśród tych, którzy zostali zatrzymani, kilkaset osób, około 700 osób, są to Irakijczycy. W większości Irakijczycy znajdują się w specjalnych, odosobnionych, zamkniętych ośrodkach. Komisja Europejska ponownie dziś potępiła Białoruś za podsycanie kryzysu migracyjnego. Poinformowała też, że współpracuje z Polską w sprawie skutecznego zarządzania granicami. Oświadczenie komisji przedstawił jej rzecznik Christian Bigon. Chciałbym powtórzyć nasze stanowisko. Odrzucamy próby instrumentalnego wykorzystania ludzi dla politycznych celów. Nie możemy zaakceptować jakichkolwiek prób podejmowanych przez kraje spoza wspólnoty podżegania lub przyzwolenia na nielegalną migrację do Unii Europejskiej, podkreślił rzecznik komisji. Prezydent Andrzej Duda, który jest w Kijowie, wziął udział w szczycie Platformy Krymskiej oraz obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy. Mówił w TVP Info, że najważniejsza jest pamięć na arenie międzynarodowej o sprawie Ukrainy. Prezydent przypomniał o deklaracji wspólnej Platformy Krymskiej, w której potwierdzono poparcie dla integralności terytorialnej tego kraju i potępiono okupację Krymu. Najważniejszą sprawą jest to, żeby zostały zwrócone ziemie, żeby rosyjscy żołnierze odeszli stamtąd. Natomiast równie ważne są sprawy, które są jak gdyby dodatkowymi elementami. Na przykład ci, którzy zostali uwięzieni, żeby zostali wypuszczeni. Kwestia Tatarów krymskich, przestrzegania praw człowieka. Jeżeli działając w ramach Platformy Krymskiej, przynajmniej część tych problemów będzie się udało pozytywnie załatwić, to na pewno będzie sukces tego formatu. W czasie wizyty w Kijowie prezydent Duda odbył też spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim oraz prezydentami Litwy oraz Estonii. Specjalnie wysłane SMS-y z ostrzeżeniami przed powodzią mają pomóc mieszkańcom krakowskiego Bieżanowa. Domy i posesje 2,5 tysiąca mieszkańców dzielnicy są zalewane kilka razy w roku przez okoliczne rzeki i potoki. Krakowski magistrat przygotuje rozwiązanie, dzięki któremu mieszkańcy będą informowani o zagrożeniu, mówi Mariusz Kaczmarek z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta. W momencie, kiedy stan wody rzeki Serafy osiągnie punkt alarmowy, wówczas z automatu zostaną rozesłane informacje w formie alertu, że jest potencjalne niebezpieczeństwo wystąpienia przekroczenia rzeki Serafy poza wały. Problemem dla mieszkańców jest niewystarczająca liczba zbiorników przeciwpowodziowych. Budowę największego z nich blokuje deweloper. To był serwis Trójki. Sport i Adam Malecki. I tenis na początek. Dobrze poczyna sobie w turnieju w Cleveland Magda Linet. Polka awansowała do ćwierćfinału po tym, jak wyeliminowała Czeszkę Lindę Fruwirtową 7-6 i 6-4. Dobrze kwalifikacje do US Open rozpoczął Kamil Majchrzak. Wygrał z Portugalczykiem Ferreiro Silvą 6-1 i 6-4, a jego następnym rywalem będzie Amerykanin Jeffrey John Wolff. A do turnieju głównego challengera na ziemnych kortach w Warszawie awansował Jan Zieliński. Polak pokonał Bośniaka Aldina Setkicza 1-6, 6-2 i 7-5 i ma się z czego cieszyć. Ten mecz rozegrał się w głowie w ostatnich gemach. Widać wychodząc na kort, nie wiem czy po mnie to było widać, na pewno było widać. Ja czułem po sobie, że też byłem bardzo zestresowany tak naprawdę. Gram tych meczów na takim poziomie wiele, bardzo dużo, jeszcze o większą stawkę, często jakieś finały 250, to już się udało zagrać Mistrzostwa Polski, ale czułem wyjątkowy stres wychodząc na kort, nie wiem czemu, ale widać było, że przeciwnik, który też ma już to doświadczenie zapasem, jeszcze większy stres miał wychodząc na kort. No i co, no cieszę się, że tak się udało, bo nigdy nie udało mi się tam jeszcze dostać, nigdy nie byłem w turnieju głównym singlowym, challengerowym, więc to jest to mój debiut. Szczególnie fajne jest to, gdy już przestałem skupiać się na grze singlowej, tylko skoncentrowałem się tylko na deblowej. No i co, no nie mam nic do stracenia, tak jak od pierwszej rundy i wyjdę na kort i będę walczył z kimkolwiek nie przypadnie mi grać. Rywalem Zielińskiego w pierwszej rundzie będzie Francuz Tristan Lamazin. Na Wyspach druga runda Pucharu Ligi Angielskiej z polskimi akcentami. W meczu Cardiff z Brighton w barwach gości grają od pierwszej minuty Jakub Moder i Michał Karbownik. Spotkanie Sheffield United z Derby County to starcie Kacpra Łopaty z Kamilem Jóźwiakiem. Na ciekawy pomysł wpadły władze Formuły 1. By jeszcze bardziej uatrakcyjnić wyścigi i zachęcić do wyprzedzania, pod koniec sezonu kierowca, który będzie autorem największej liczby mijanek, otrzyma specjalną nagrodę. Jak na razie prym w wyprzedzaniu wjedzie Niemiec Sebastian Vettel z Aston Martina, a liderem klasyfikacji generalnej po 11 z 23 wyścigów jest Brytyjczyk Lewis Hamilton. Następna runda w ten weekend na torze Spa, czyli Grand Prix Belgii. A kolejny sport kilka minut po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze sprawdźmy, co w pogodzie. Jutro będzie zdecydowanie więcej słońca, choć gdzieniegdzie mogą pojawić się chmury z promieni słonecznych. Cieszyć się będą zwłaszcza mieszkańcy południowej i wschodniej części kraju. Niestety pod koniec dnia pogoda zacznie się psuć i będą przelotne opady deszczu, przeważnie od 17 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Coś tu. Co tak niuchasz, Marian? No bo czuję, że mi jakieś okazje koło nosa przechodzą, Barbara. Jeszcze tylko 3 dni letnich mega okazji w Media Expert. Na przykład wytrzymały laptop gamingowy Asus TUF za jedyne 3499, taniej o 500 zł. I tylko dzisiaj rewelacja, sportowa opaska Xiaomi Mi Band 4C za jedyne 39 zł. Teraz ceny w dół. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I'm 11 minut po godzinie 22. Słuchacie Państwo Apteki Wieczornej. Rozpocząłem dzisiejsze spotkanie utworem I Can Get No Satisfaction grupy The Rolling Stones, którego współautorem był Charlie Watts, który od nas odszedł już na drugą stronę. Być może będzie mógł tam grać z całym zespołem za jakiś czas. To się, proszę Państwa, w głowie nie mieści, bo w zasadzie się już taka utrwaliła takie uczucie, że ten zespół będzie trwał wiecznie i w zasadzie nigdy się nie stanie to, co się stało. W dzisiejszej Aptece Wieczornej zapraszają Państwa i witają serdecznie Katarzyna First-Wojtkowska, Justyna Grabasz i przy mikrofonie Jędrek Kodymowski. Zespół Rolling Stones był oczywiście okazjonalnie puszczony ze względu na okoliczności, o których przed chwilą powiedziałem, choć cała audycja dziś będzie poświęcona zespołom i wykonawcom polskim, których Państwo wskazali podczas tych audycji w czasie wakacji, które miałem zaszczyt dla Państwa prowadzić. Także na pierwszej pozycji i w zasadzie z największą ilością głosów Bokka w coverze grupy Joy Division Love Will Tear Us Apart. Tak, proszę Państwa, tak właśnie brzmi cover Joy Division, jeden z lepszych, jeśli nie najlepszy. Myślę, że tutaj Ian Curtis by się nie pogniewał, jakby to usłyszał, a kto wie, czy nie poprosiłby zespołu, żeby teraz ten numer właśnie był grany w ten sposób. Na drugiej pozycji w dzisiejszej audycji Apteka Wieczorna w trzecim programie Polskiego Radia. Zespół, który też zdobył Państwa uznanie, grupa z Trójmiasta Popsysze w utworze Rita. kurzem strażnicy. Bum bum za zakrętem salwator. Bum bum słońce upał złoto. Bum bum utylizuje broń. Bum bum ideał ratuje miasto. I znów mogę spokojnie zasnąć. Bum bum ideał ratuje miasto. Bum bum utylizuje broń. Bum bum ideał ratuje miasto. I znów mogę spokojnie zasnąć. Osiemnaście minut po godzinie 21:00. W zasadzie czasami tak bywa, proszę Państwa, że niektóre rzeczy nam się podobają, inne nam się nie podobają, bylebyśmy je tolerowali. Przede wszystkim w polskim radiu mają mieć miejsce polskie zespoły i to te, które zasługują na uwagę, tym bardziej, że w zasadzie ciężko by było liczyć na to, żeby radia w innych krajach dawały miejsce i mogły one zaprezentować swoją twórczość. Tak też przechodzimy do następnej pozycji, którą jest następny polski zespół, który zresztą w niedzielę będzie grał koncert w studiu Agnieszki Osieckiej w trzecim programie, tu na Myśliwieckiej. Grupa Escapes dzisiaj zaprezentuje utwór pod tytułem Okulary. Rzeczywistość, bo swój filtr, który zniekształca obraz. Więc poznaj prawdę, prawda cię wyzwoli z błęda. No i tak, widzicie Państwo, to jest prosty sposób na to, żeby się od, powiedzmy, stresować. Wystarczy założyć magiczne okulary i wszystko staje się proste. Nagle te rzeczy, które zwracały naszą uwagę, okazuje się, że wcale nie są takie ważne, ani też takie wybitne, ani takie niepowtarzalne, bo jednak jest przecież tysiące innych wariantów, które też mogą nas zadowolić w każdej dziedzinie życia. 24 minuty po godzinie 21. Słuchacie Państwo Apteki Wieczornej, a przed nami zespół, który myślę, że właściwie otwierając już drzwi do szeroko rozumianej kariery, jeżeli w ogóle to słowo jest adekwatne, bo jednak w show biznesie, w rock and rollu, w tym jak się tworzy muzykę, jest jednak parę aspektów i czasami jest taki wewnętrzny bunt twórców do niektórych określeń i w ogóle szufladkowania, które z reguły występuje wśród redaktorów muzycznych. Grupa Siku i utwór Ego. Możesz być tylko kolegą. Tyle pleci i czuta kąt. Znowu wsiadam. Tak, to była grupa Siku, można powiedzieć po poznańsku, na pełnym wypasie tej, ale wypas to jest właśnie zespół, a właściwie był zespół Siku i utwór Ego, zresztą sam tytuł i w ogóle treść piosenki bardzo pasuje i bardzo powinna przemawiać do niektórych ludzi, którzy mają przerośnięte ego, a są na pewno tacy i każdy jakąś taką osobę zna. Teraz przejdziemy, proszę Państwa, do zespołu, który już ma ustabilizowaną sytuację na scenie muzycznej w Polsce, ale również i za granicą. Dwóch producentów, których znam z tego zespołu, zresztą nie byle jakich, a można powiedzieć, że wręcz wybitnych, produkowali na przykład Edytę Bartosiewicz, ale też wielu innych wykonawców. Agresiva 69, jeden z ciekawszych utworów, choć cały repertuar i właściwie wszystko, co zrobili, jest ciekawe. Ten akurat przypadł Państwu najbardziej do gustu, utwór Jeden Dzień. Na chwilę świat oszalał, na jeden. Słuchacie Państwa Apteki Wieczornej. Podam jeszcze adres kontaktowy: jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A przed nami już tu w duecie Wojtek Urbański i pani Justyna Święs. Wielki potencjał jako właściwie nowe pokolenie, można powiedzieć, już są na samym szczycie, zresztą też we współpracy z grupą Rysy też wskazuje na to, że jest to nie tylko szczyt ten najwyższy po stronie polskich Tatr, ale też i w ogóle szczyt jeszcze, miejmy nadzieję, nieosiągnięty zupełnie do końca tych możliwości, które przed nimi są. Wojtek Urbański, Justyna Święs i Ultrawiolet. Obdarzeni kształtem nieznanym, nieznanym, nieznanym, niesprecyzowana mgła, bez strachu tworzy noc, zwykając budzi dzień, bez strachu tworzy noc, zwykając budzi dzień, bez strachu tworzy noc, zwykając budzi dzień. 23 minuty do godziny 22. Cały czas słuchacie Państwo Apteki Wieczornej. Bezsprzecznie jednym z bardziej ciekawych, jeżeli nie z ciekawszych pozycji na polskiej scenie jest Bas Astral. Zresztą już w zasadzie nie jest to zupełnie anonimowy zespół, a wręcz odwrotnie jest antyanonimowy, czyli bardzo znany, szczególnie wśród tej publiczności, która interesuje się muzyką elektroniczną. Dziś Bas Astral i Juno.

To była grupa Kiev Office i Nordowi Mól. Przyszło nam się, proszę Państwa, pożegnać. Właśnie minął czas audycji Apteka Wieczorna. Żegnają się z Państwem Katarzyna First-Wojtkowska, która to realizowała, wydawczyni, czyli Justyna Grabarz, oraz moja skromna osoba, czyli Jędrek Kodymowski. A na samo zakończenie, żebyście Państwo mieli udany wieczór, Oshibaraki, Surfing Safari. Do usłyszenia i zostańcie z trzecim programem.